Bwana Habyarimana. Ni matumaini yangu kwamba hujambo mpenzi msikilizaji, kumradhi kwa dakika tano hizi ambazo zimepotea. Na sasa tuanze taarifa hii ya habari na muhtasari wake. Kumejitokeza uhaba wa mafuta ya gari na mazuto mjini hapa Bujumbura, hususan katika mitaa ya kaskazini, hali ambayo imepelekea bei ya baadhi ya vifaa kama vya ujenzi kupanda. Ugawaji wa chakula kuathirika wa ukimwi tarafani Gianga mkoani Bubanzozo wa hofu kwa wahusika. Bei ya mafuta ya michikichi, yani mafuta ya mawese, imepanda mno mkoani Mwinga. Katika idara ya kuendeleza zao la michikichi Burundi wa Shpe, wanasema ni kutokana na kuwa kipindi hiki sio cha mavuno. Kuna haya na mengine, jiunge nami mitambo yongozwa na Peter Sendaishimie. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Kuna ripotiwa uhaba mafuta ya gari aina ya diesel mjini hapa Bujumbura. Wanaotumia vyuma vinavyohitaji aina hiyo ya mafuta wanafahamisha kuwa wanapata hasara. Nayo wanaonunua vifaa vya ujenzi wa majumba wanasema kuwa uhaba huyo wa aina hiyo ya mafuta umepelekea vifaa hivyo kupanda bei. Taarifa yake Jamari Viane Ngenda Kumana. Kwenye vituo tofauti vilivyoko kaskazini mwa manispaa jiji Bujumbura, hapa kuepo bidhaa ya aina ya mazutu. Ukianzia kwenye barabara maalum 28 Novemba ukijielekeza hadi kwenye Gardinolo, hapa kuepo kituo chochote ambacho kilichokuwa kikiendesha operesheni ya ugavi wa mafuta ya aina ya mazutu. Unapochukua barabara LNA na kujielekeza kando na mahala panapotambulika iwapo wabantu, na hapo vituo vilivyoko kwenye barabara hiyo hakuna chochote kilichokuwa kikitoa ugavi wa mafuta ya aina ya mazutu. Dereva huyu tuliyezungumza naye anaeleza kwamba hali hiyo ya waathiri kiuchumi, na mara kadhaa huwa wakikosa chakula cha kupatia jamii yao. Sio vizuri, yani mazuta kishakosekana vitu vyote vinakuwa viko tatizo. Na kimaisha, kama hakuna mazutu unaendelea kumudu maisha kivipi? Yani maisha inakuwa magumu sana. Juu mazuto kishakosekana na vitu vyote vinakuwa vishasimama. Uhaba huo wa mafuta umesababisha bidhaa za ujenzi kupanda bei, kama mama mmoja tuliyehujiana naye aliyekuwa kata ya Nyabagere iliyoko jijini hapa Bujumbura alizotoa ushahidi, akibaini ya kwamba kwa sasa bei ya mawe imetoka 80,000 hadi 100,000. Wanaonunua bidhaa za ujenzi pamoja na madereva wote kwa ujumla wanatolea wito wa usika kufanya wawezavyo ili uhaba huo wa mafuta ya aina ya mazutu ufikie kikomo. Shukrani mzee Jamari Viane kwa taarifa yako hiyo. Baadhi ya waathirika wa ukimwi tarafani Gihanga mkoani Bubanza wanalalamika kuhusu usimamizi na usambazwaji wa msaada wa chakula kuwa wafikii, na hivyo kupelekea dawa nazo zitumia kuwasababishia matatizo kutokana kutopata mlo thabiti na imara. Waathirika hao wana watuhumu wanaohusika na kugawa chakula hicho kuwanyima kwa makusudi, sababu hawaelewi kwa nini kuna kubagua wanaopewa chakula hicho. Mkuu wa idara husika na kuwasaidia waathirika ukimwi kwenye hospitali ya Gihanga anabaini kuwa msaada huyo wa chakula ni mdogo, na katika kugawa wanaangalia walioathirika sana kuliko wengine. Habari hii ni kwa mujibu wa mwandishi wetu mkoani Bubanza, Space Caritas Kavanyana. Na bei ya bidhaa ya baadhi ya vyakula kama mafuta na michikichi almaarufu mawese na mchele vimepanda mno kwenye masoko tofauti ya mkoa wa Mwinga. Wanaonunua bidhaa hizo wanawatuhumu wafanye biashara kwa kupandisha bei kiholela. Kwenye ngazi za utawala wanasema kuwa kuchunguza bei za bidhaa, hususan zile za kimkakati ambazo zinafahamika katika lugha ya Kifaransa kama produit strategique, kama mafuta ya gari na sukari. Habari hii ni kwa mujibu mwandishi wetu mkoani Mwinga, Diodone Nzeimana. Kuhusu hayo, mkurugenzi wa kituo kinachoendeleza zao la michikichi Burundi wa Ashpe anasema kupanda bei kwa mafuta ya mawese ni kutokana na hali ya mavuno ya zao hilo. Kabaraga Augustin anafahamisha kuwa mavuno yanakuwa hafifu kuanzia mwezi wa Mei. Anasema kuwa bei itarejea, itashuka mwezi wa 9 wakati muda wa mavuno utakuwa umekaribia. Isanganiro. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kama inavyokujia kupitia Radio Isanganiro. Wanaoendesha shughuli ya uchukuzi kwa kutumia pikipiki ambao watakuwa hawenezi vinavyotakiwa ili kuendesha shughuli hiyo kama kofia za kujilinda na ajali almaarufu kask, watachukuliwa hatua ili waheshimishe kanuni za shughuli hiyo. Hayo yanafahamishwa na Opesa Erojeva Ngibigwira, kamanda wa polisi barabarani. Ni wakati ambapo muda wa kujiandaa kuendesha shughuli za uchukuzi wa pikipiki waliopewa kujiandaa umemalizika. Kamanda Bangi Bigwira anatolea wito wateja wa pikipiki hizo kufuatisha sheria kwa kuvaa kofia ima kask, sababu na wao watakamatwa kama waendesha pikipiki kwa na sheria. Na kunapatikana kiwanda cha kuzalisha chaki cha IRI kwenye kijiji cha Murambi, ni wilaya Gatabo tarafani Kiganda, mkoa wa Muramvya. Wanaotengeneza chaki hizo na viongozi wa shirika hilo wanasema kuwa huwa wanazalisha chaki takribani 2500 kila siku. Juvenal Ndachaisaba, muhasibu kwenye kiwanda hicho, anasema kuwa changamoto inayowakabili ni vifaa ili wazalishe chaki nyingi. Habari hii ni kwa mujibu wa mwenzetu Elini Bele Nibigira ambaye aliyetembelea kiwanda hicho. Na mkoani Chibitoke, idara ya elimu mkoani hapo imekabidhiwa madawati zaidi ya 750. Madawati hayo yametolewa na Wizara ya Elimu ya Msingi. Wazazi, walimu na wakuu wa shule wameomba madawati hayo yawe yakitolewa mapema, sababu kama hivi madawati hayo yametolewa wakati ambapo mwaka wa shule unakaribia tamati, huku kukiwa wanafunzi ambao wamekaa chini wakati wa visomo. Habari hii ni kwa mujibu wa mmoja wa waandishi wetu mkoani Chibitoke, Alexi Ndairagije. Punde habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Mwanariadha wa kike wa Kenya Margaret Wambui asema hawezi kupunguza homoni za kiume. Na kule Marekani, rais wa nchi hiyo Donald Trump aionya Iran isijaribu kupigana na taifa lake. Mengi zaidi na mwenzetu Ernest Pablo Vajuavo. Bingwa wa mbio za mita 800 nchini Kenya kwa upande wa kinadada Margaret Nyailena Wambui amesema kuwa hatotumia dawa za kupunguza homoni za kiume ili kushiriki katika mbio hizo. Akihojiwa na BBC, mwanariadha huyo amesema kuwa dawa hizo zina kemikali ambazo huenda zikakuathiri katika maisha ya baadaye. Kwa mujibu wa BBC, mwanadada huyo mwenye umri wa miaka 24 ni miongoni mwa wanariadha walioathiriwa na sheria mpya ya shirikisho la riadha duniani inayowataka wanawake walio na viwango vya juu vya homoni za kiume kutumia dawa ili kuzipunguza mwilini. Malawi inafanya uchaguzi wake mkuu leo baada ya kampeni zilizokuwa na ushindani mkali kati ya Rais Peter Mutharika anayetetea kiti chake dhidi ya mahasimu wawili ambao ajenda zao kuu imekuwa maendeleo ya kiuchumi na kupambana na ufisadi. RFI inaeleza kuwa Mutharika ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 2014 atakabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa aliyekuwa naibu wake Saulos Chilima na mhubiri wa zamani wa Lazarus Chakwel. Nchini Sudani, viongozi wa kijeshi na waandamanaji wameshindwa kuelewana kuhusu muundo wa serikali ya mpito itakayokuwa madarakani kwa miaka mitatu ijayo baada ya kuondolewa madarakani kwa rais wa zamani Omar al-Bashir. Kwa mujibu wa RFI, utata mkubwa ni kuhusu ni nani atakayeongoza serikali hiyo baada ya pande zote kuonekana kutokuwa tayari kulegeza kamba. Tufunge ukurasa wa habari za kimataifa na yanayojiri eneo la Guba la Kiarabu, ambapo rais wa Marekani Donald Trump ameonya Iran kuwa ikitaka mapambano kwa kushambulia maslahi ya Marekani, huo ndio utakuwa mwisho wa nchi hiyo ya Mashariki ya Kati duniani. RFI inasema kuwa mvutano kati ya Washington na Tehran umeongezeka wakati huu Marekani ikipeleka wanajeshi wake katika eneo la Guba la Kiarabu kufuatia kile licho kiita ni tishio la kiusalama kutoka Tehran. Shukrani mwenzetu Pablo Bajuwao katika habari hiyo ya kimataifa. Ni hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina budi ya kutamatisha taarifa ya habari mchana huu wa leo. Tukutane tena saa 10 katika taarifa ya habari kwa ufupi. Langu jina ni Bali ni Vermana, mchana mwema.